هماتونم هماتونم هجومایی هر جومه تشکره مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی باتونم هباتونم به جمعه آوی باتونم هباتونم به جمعه آوی پر جمعه تشکر مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی مرتود خواهی سرکشیم دهو نشدیم خوش برده سرکشیم دهو نشدیم خوش برده زلفی آشت گردنش چی مار مرده چی مار مرده چی مار مرده چی مار مرده شان میرا خواهم دوست که قسم هردم کرده جوابم کرده جوابم کرده جوابم کرده جوابم بچنی دلم می آسیرت نمال بچنی دلم می آسیرت نمال هر درشی مینم بشنی زنم فال بشنی زنم فال بشنی زنم فال بشنی زنم فال ای دوست بیا بنشی تریف بگم سی خم دیری پشت من باری بی مسی باری بی مسی باری بی مسی باری بی مسی به کنارم چی تونی زخم بچینم به کنارم چی تونی زخم بچینم دوه دو پرده دلم کلا و خینه کلا و خینه What's your name?